tjatande om våran energi. Men var vi tar den från, det ska ni ta och skita i. För atomkraft, den är jättebra och nyttig som fan. Jajamän. Så ni som är emot den, ni begriper ingenting. Och den som protesterar råkar på en höger sving. Medan kärnkraft, alla jävla kommunister babblar så att man kan spy. Nej, fick en kärnreaktor i varenda jävla by. Lite strålning, det är jättebra för våran skelett. Jajamän. Och sen om benen börjar ruttna bort och ramla av, så finns det ju proteser som fungerar jättebra. Mera kärnkraft. Ja! Mera kärnkraft. Annars blir det sämre lön. Mera kärnkraft. Gamma strålningen är skön. Mera kärnkraft. Annars svälter vi igen. Mera kärnkraft. Och man vill oss alla väl. Om det smäller någonstans får vi gratis ambulans. Mera kärnkraft. Ni tjatar om er vattenkraft och säger den är nog. Och sen så vill ni hugga ner varenda jävla skog. Men atomkraft, den är jättebra för våran miljö. Jajamän. Och när vi har grävt upp varenda jävla bit uran, så packar vi och smiter till Hawaii snabbt som fan. Mera kärnkraft. Ja. Mera kärnkraft. Annars blir det sämre lön. Mera kärnkraft. Gamma strålningen är skön. Mera kärnkraft. Annars svälter vi igen. Mera kärnkraft. Och man vill oss alla väl. Om vi råkar kola av får vi gratis sten och grav. Mera kärnkraft. Ja! Heja Boman, frisk du är. Det gör inget om vi dör. Jävla energi. Vet ni inte vad ni snackar om, så ska ni låta bli. Lite talium, det är jättebra för våran hårväxt. Jajamän. När ändå ingen gör något för att rädda vår miljö, så kan vi lika gärna slösa tills vi alla dör. Mera kärnkraft. Ja. Mera kärnkraft. Mera kärnkraft. Gamma strålningen. Ja, mera kärnkraft. Annars svälter vi. Jajamän, mera kärnkraft bara. Och man vill oss alla väl. Får vi bölder på vår hud, får vi börja be till Gud. Mera kärnkraft.